Маша і мядзведзі. Не верыць у рэінкарнацыю дэбільна проста. А калі яна ўсё ж існуе? А калі ў апошнім з тваіх папярэдніх жыццяў ты сапраўды, як убачыла ў эзатэрычных табліцах адна абазнаная жанчына, дыхаў п'янкім паветрам 18-га стагоддзя, прачынаючыся і засынаючы ў абліччы папулярнай мексіканскай танцоркі, асобы спакуслівай, падступнай і бясспрэчна тэмпераментнай не толькі на сцэне. У якім увасабленні і праз колькі гадоў ці стагоддзяў ты зноў прыйдзеш у гэтую юдоль пасля змушанага або добраахвотнага развітання сённяшнім целам і сённяшняй свядомасцю? Ці залежыць хоць нейкім чынам наступнае з'яўленне на свет ад тваіх цяперашніх прынцыпаў і паводзін? Няўжо меў рацыю Платон, які ў адным са сваіх славутых дыялогаў бязлітасна сцвярджаў, што гулякаў, абзораў ды злукталёў у наступных увасабленнях чакае безальтэрнатыўны лёс асла? Ці марыш ты адпачыць ад чалавечай іпастасі, знайшоўшы для душы зусім іншую цялесную абалонку з абсалютна новым дыяпазонам магчымага і немагчымага? Ці будзе ўлічанае тваё жаданне ўцелесніцца ў нейкім канкрэтным абліччы або ў пэўным месцы? Можа, у спадзяванні на тое, што дзесьці там, умоўна кажучы, наверхі прыслухаюцца, гэтае жаданне сапраўды варта публічна агучыць, як, напрыклад, Іосіф Бродскі, які шмат разоў паўтараў, што ў новым увасабленні хацеў бы жыць у Венецыі, хоць катом, хоць пацуком. Пра такія рэчы добра бывае паразважаць у звярынцы, асабліва калі сонца паварочвае на вясну, калі зноў верацца ў лепшыя, а ў кішэні ў цябе зграбная, булькатлівая біклашка з нержавейкі. Вось перад табою, да прыкладу, леў. Ва ўмовах дзікай прыроды ён, як паведамляе шыльдачка, жыве 15 гадоў, у няволі усе 30. Чаму б ты на ягоным месцы аддаў перавагу? Што лепей? Пагойсаць адмеранае табе лёсам пасаванне, паесці да схочу свежыны, розных там антылопаў, зебраў ды жырафаў і ўжо на другім дзясятку заручыцца з зямлёю? Або ўдвая даўжэй на ўсім гатовым займацца філасофскімі назіраннямі за чалавечай пародою, каб урэшце прыйсці да высновы, што ў звярынцы, як і ў чалавечай турме, самае страшнае, што ты не можаш зачыніцца з сярэдзіны. Па гамбургскім рахунку, скарачаць сваё жыццё гэтаксама цікава, як і яго расцягваць. А ўсё ж, як наконт кампраміснага варыянту? На 15-м годзе волі, пакаштаваўшы ўсяго на свеце, у тым ліку вядомай карыснай для львінага арганізму чалавечыны, можна самаходзь здацца ў заапарк і, бязгрэшна гледзячы людзям у вочы, атрымаць яшчэ адзін жыццёвы тэрмін з гарантаваную пайкай. Які з трох шляхоў абяцае найбольш прыстойную рэінкарнацыю? Побач з львом самец малпы, гібон, які, песцячы позіркам вабных жанчын, натхнёна займаецца мастурбацыяй, што выклікае здаровую цікавасць у юных аматараў прыроды, якіх бацькі мусяць жывасілам цягнуць да іншых клетак. Кім быў у мінулым існаванні ён? Сексуальным маньякам, хлопчыкам з чарнобыльскай зоны, які ціха сканаў ад лейкеміі, так і не паспеўшы зрабіцца мужчынам? А твой зялёны рахманы брат кракадзіл, што в зімовай кватэры камеры не можа нават выпрастаць хваста і гібея, уяўляючы сабой жывы пытальнік без кропкі. У адоранага амаль чалавечай прыгажосць, але нязмерна больш дасканала складзенага пітона, прасторы болей, хапае і тром жвавым белым курапаткам, ягонаму падвячорку. Хто ведае, ці не былі гэтыя грацыёзныя, бесклапотныя істоты у ранейшым жыцці прафесійнымі веліжанкамі і венерычкамі, амо выдатніцамі і сакратарамі камсамольскіх камітэтаў. Між іншым, часам табе самому таксама маніцца пасля смерці вярнуцца птушкою. Нездарма ты некалі ўяўляў свае пераўвасабленні ў грака і яго самотныя палёты над горадам з прызямленнямі ў самых нечаканых месцах, ад вар'ятні да падвокання кухні адной здрадлівай знаёмай. Чаму грак, а не якісь там бусел? Мо таму, што тады не трэба будзе адлітаць на зіму, а ты адчуваеш, што з гадамі можа зрабіцца лайдакаватым і цяжкім на пад'ём персанажам, які лічыць, што маючы розум, са свайго вакна можна ўбачыць болей, чым аб'ехаўшы цэлы свет. Але вось галоўная праблема. Ці будзеш ты в іпастасі іграка памятаць, што ты – гэта ты? А калі не, калі не будзе прынцыповай розніцы паміж табою новай цялеснай апранасе і табой хворым, крый Божа, на хваробу Альцгеймера, пры якой чалавек страчвае сваю памяць, а значыць і сваё я, калі так, дык ці не ўсё адно, вернешся ты або не, а калі вернешся, то хіба істотна ў чыім абліччы? Халаднакроўнай вужакі, перапоўненага каханнем марцовага ката, балотнай п'явіцы або блакітнага матылька аднадзёнка? Не. Мабыць, кот усё ж мае перавагі перад вужакай. Але ты рызыкуеш апынуцца ў зачараваным коле, бо мяркуеш пра свае новыя верагодныя ўвасабленні выключна з чалавечага гледзішча. А дзе, скажы, гарантыя, што ў момант свайго смяротнага ўкусу вужака не перажывае асалоды і шчасця стакроць мацнейшых і шматстайнейшых за твае адчуванні пры самым фантастычным аргазме? Дарэчы, пра аргазм. З якой прычыны табе ў гэты момант зазвычай прагнецца хоць на імгненне стаць жанчынаю, каб даведацца, што адчувае таямнічая істота, з якой ты дзеліш ложак? Можа, ніякай мексіканскай танцоркі напраўду ніколі не існавала? Бо в адваротным выпадку ты, ну хоць нешта, нейкае каліва, але мусіў бы памятаць. Нельга спагадзіцца, што тая белазубая смуглявачка з пышным бюстам і ўсім астатнім сваім тваім жаночым багаццем служыла эталонам фрыгіднасці і за свае 53, як паказалі эзатэрычныя табліцы, вірлівыя гады, так нічога і не адчула.